Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają rozmowy Putina z wysłannikiem Amerykanów o planie pokojowym dla Ukrainy. Na jaw wyszły doniesienia o punktach, w których Kijów nie ustępuje. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego jednak nie zajmie się sprawą azylu na Węgrzech dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Wniosek odrzucono w głosowaniu. Żeby założyć firmę, nie trzeba będzie iść do urzędu. Taka możliwość pojawi się już w przyszłym roku. Projekt planu pokojowego uzgodniony przez Waszyngton i Kijów jest tematem rozmowy Władimira Putina ze Steve'em Witkoffem. Prezydent Rosji spotkał się z amerykańskim wysłannikiem na Kremlu. Wiadomo już, że Ukraina nie ustąpiła w kilku kwestiach. Najnowsze informacje ma Maciej Jastrzębski. Propozycje zakończenia wojny, które przywiózł do Moskwy wysłannik Donalda Trumpa, zostały uzgodnione z Kijowem. Z przecieków prasowych wiadomo, że do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie kontroli nad okupowanymi przez Rosję ukraińskimi obwodami. Nie wiadomo także, na jaki kompromis gotowa jest zgodzić się Ukraina w kwestiach akcesji do NATO, gwarancji bezpieczeństwa i ograniczenia liczebności ukraińskich wojsk. Stanowisko Władimira Putina przed rozpoczęciem rozmów ze Steve'em Witkoffem było jasne. Rosja nie przerwie działań zbrojnych, dopóki w Donbasie znajdują się ukraińscy żołnierze. Zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych prawdopodobieństwo zmiany stanowiska Putina jest minimalne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego podczas głosowania odrzuciła wniosek o zajęcie się sprawą udzielenia przez Węgry azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Europoseł KO Dariusz Joński zapowiedział ponowienie wniosku. Komisja miała zająć się sprawą Romanowskiego w styczniu w trybie pilnym. Tak zdecydowali koordynatorzy grup politycznych. O tryb pilny wnioskował właśnie Joński, który zapowiada kolejny wniosek w tej sprawie. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą, a policjanci apelują o rozwagę na drodze. W wielu miejscach widoczność jest bardzo ograniczona, co może skutkować kolizjami i wypadkami. Ważne jest m.in. używanie odpowiednich świateł. Ważne jest, aby przed wyruszeniem w trasę zadbać o przejrzystość szyb oraz prawidłowe ustawienie świateł. Podczas jazdy we mgle właściwe używanie świateł również jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa. Przełącz światła do jazdy dziennej na światła mijania. Światła mijania powinny być włączone zawsze, gdy widoczność jest ograniczona, w tym również we mgle. Światła przeciwmgłowe, przednie, można je włączyć, gdy widoczność jest ograniczona. Światła przeciwmgłowe tylne powinny być używane tylko wtedy, gdy widoczność jest poniżej 50 metrów. Radził Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Dzisiaj na A4 w Opolskiem doszło do 4 wypadków, w których zginęły 2 osoby. Powodem była m.in. gęsta mgła. W Sieroniowicach trasa nadal jest zablokowana w stronę Wrocławia. Będzie możliwe założenie firmy bez wizyty w urzędzie. Rząd wprowadził zmiany do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Od przyszłego roku działalność będzie można zarejestrować w aplikacji mObywatel. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że chodzi o to, aby było mniej formalności w urzędach. Od 1 stycznia, czyli już za niecały miesiąc, firmę będzie można założyć nawet w aplikacji mObywatel, a część obowiązków aktualizacji danych przejmie administracja, czyli duże ułatwienie z punktu widzenia funkcjonowania takiej przestrzeni, funkcjonowania działalności gospodarczej. Projekt przewiduje stopniowe odejście od składania wniosków w postaci papierowej. Od 2028 roku internetowo będzie też można rejestrować spółki cywilne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupiła narzędzia do operacji robotycznych u dzieci na najbliższe 2 lata. To jedne z najnowszych zakupów fundacji, która w ostatnim finale zebrała ponad prawie 290 milionów złotych na hematologię i onkologię dziecięcą. Martyna Szymczakowska. Nowoczesne roboty Da Vinci są w Polsce w 5 ośrodkach pediatrycznych. W Krakowie, Warszawie, we Wrocławiu, Zielonej Górze i w Gdańsku. Ale poza robotami do operacji potrzebne są też narzędzia, wyjaśnia urolog dziecięcy profesor Rafał Chrzan. Każde tego typu narzędzie, tutaj widzimy na przykład nożyczki, i ono się zużywa. Ma zaprogramowaną liczbę użyć, od 10 do 15 w zależności od narzędzia. Dlatego WOŚP kupił zapas narzędzi na najbliższe 2 lata, ale Jurek Owsiak zaapelowałby, sprawę przejęło Ministerstwo Zdrowia. Wypuściliśmy sygnał do pani minister zdrowia, aby zrobiła wszystko, aby te koszty były pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To są procedury. Teraz NFZ refunduje narzędzia do wykonywania operacji robotycznych tylko dorosłym pacjentom. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

11,5 minuty po 19. Dobry wieczór. To rotacja. I rotację rozpoczął rozpędzony jak pendolino zespół Metro. Jak wyliczył tygodnik kibica, prawdopodobnie od paru dni to jest jedna z absolutnie najczęściej granych piosenek na naszej antenie. Ale nie odmówiłem sobie tej przyjemności. To jest nowy singiel Metra. Nic nie płonie. Zwłaszcza, że w międzyczasie przypomniałem sobie bardzo romantyczny i wzruszający moment, gdy tę piosenkę po raz pierwszy usłyszałem na żywo. A było to w sierpniu tego roku, na początku sierpnia dokładnie, w Katowicach podczas festiwalu. Jedno z pierwszych wykonań, a na pewno pierwsze, które tego utworu ja usłyszałem na żywo. A skoro jesteśmy przy festiwalu, to tak się szczęśliwie składa, że mamy w studiu dyrektora artystycznego tej imprezy, Artur Rojek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, Arturze, tak sobie ostatnio zaczęliśmy rozmawiać jeszcze o tym festiwalu 2025 i jakoś tak się rozmowa potoczyła, że nie wyczerpaliśmy tematu. Poruszyliśmy tylko w zasadzie kwestię Fontaine's DC, a przecież działo się znacznie więcej. Jakbyś miał jeszcze tak na chwilę wrócić do tego początku sierpnia w Dolinie Trzech Stawów, to jaka jest kolejna myśl, która tobie przychodzi do głowy? Wiesz co, no, myślę, że pociągnę wątek i powiem, że ta edycja z tego roku była wypełniona bardzo mocno irlandzką energią. Bo z jednej strony Fontaine's DC, ale z drugiej strony Niqab w takim najbardziej burzliwym momencie jakby w ich karierze, bo to było, to się jakby krzyżowało z rozprawą sądową, która została wytoczona przeciwko jednemu z muzyków, zresztą niesłusznie, i z której został oczyszczony i zwolniony. Ale też jakby z reakcją różnych środowisk na to, czy Niqab ma wystąpić ma występować na festiwalach, czy ma nie występować na festiwalach. Więc gdzieś tak od Coachelli, kiedy wydarzył się ten incydent, podczas którego wyświetlali hasła przeciwko wojnie w Palestynie, nieprzerwanie w zasadzie do samego festiwalu, cały czas gdzieś tam próbowano, nie tylko nas, ale wszystkich ludzi, wszystkich promotorów w Europie czy na całym świecie próbowano blokować w związku z występem zespołu Niqab, więc ja żyłem cały czas koncertem Niqab i koncertem Fontaine's DC dopiero jak zakończył się koncert Niqab. W związku z tym, że koncert Niqab odbywał się w piątek, i w związku z tym, że istniała potencjalnie abstrakcyjna szansa, w cudzysłowie szansa, ryzyko, że ktoś może przerwać festiwal, nie tylko koncert, nie tylko dzień, ale cały festiwal w związku z występem jednego zespołu, no to byłem, nie ukrywam, lekko zdenerwowany, co można było zobaczyć w postaci mnie stojącego na scenie podczas koncertu Niqab i wyglądającego jak czwarty członek zespołu. Nie miałeś takiego impulsu, żeby tam ruszyć na chwilę i do nich dołączyć? Nie, ja w ogóle nawet zapomniałem, że mnie widać. Ktoś mi potem mówił, ty, ale ty cały czas tam stajesz, cały czas ci było widać. Ja się w ogóle zapomniałem schować. A czy w świetle tego ryzyka miałeś jakikolwiek moment takiego zawahania, czy aby na pewno nie. To jest dobry pomysł? Nie miałem. Nie miałem żadnego zachowania, znaczy zahamowania, dlatego że ja tą sytuację obserwowałem od samego początku. Zresztą o zespole Niqab to ja już rozmawiałem z ich agentem dwa lata wcześniej, kiedy ten zespół dopiero gdzieś tam zaznaczał swój teren, tylko że on cały czas był taką ciekawostką z Belfastu, już zauważoną gdzieś tam w środowiskach nie wiem, europejskich w Stanach, ale jeszcze nie do końca to było jeszcze przed tym takim totalnym wybuchem. Dopiero zdecydowałem się w ogóle na booking Niqab dopiero w momencie, kiedy dowiedziałem się, że za chwilę nastąpi premiera filmu i że w związku z tym pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby do nich wrócić i żeby zaprezentować ich akurat w tym momencie, co wiązało się z pewną inną sytuacją sprzed lat, kiedy dostałem propozycję zabukowania niejakiego Rodriguez'a, którego, że tak powiem, spuściłem na drzewo po zobaczeniu zdjęcia. Po czym zobaczyłem film, ale już było za późno. Już inni bukowali wtedy. No tak. No, myślę, że to jest taki szczególny moment w historii festiwalu. Ja też na tym koncercie byłem i wydaje mi się, że jakkolwiek Off Festival ma w swoje DNA wpisanego tego ducha czasów, to tutaj to hasło Zeitgeist w przypadku koncertu NICAP dokładnie w tym momencie i ich istnienia, i istnienia Off Festiwalu i w ogóle rozwoju muzyki alternatywnej, to rzeczywiście był, no nie dało się wybrać lepszego momentu tak naprawdę. No, to też z drugiej strony była sytuacja, której nie dało się wcześniej przewidzieć, bo film filmem, ale tak naprawdę całe halo wokół NICAP zaczęło się trochę później. Tak. I było związane z ich zaangażowaniem w przeciwko wojnie w Palestynie. Myślę, że oni byli w pewnym momencie stali się takim motorem napędowym całej tej akcji i ruchu artystów na całym świecie. W zasadzie oni byli najbardziej widoczni i o nich się najwięcej mówiło w tym kontekście. Myślę, że ci, którzy chcieli zablokować ich występ, doskonale o tym wiedzieli, dlatego nie uderzali do prawdopodobnie, domyślam się, nie uderzali aż tak mocno do promotorów, którzy mieli w swoim line-upie Massive Attack albo Paula Wellera, tylko uderzali do tych promotorów, którzy mieli w swoich line-upach NICAP. Natomiast tak sprowadzając jakby tą sytuację do czegoś bardziej poważnego, to nie miałem takiego momentu zawahania, w którym sobie pomyślałem, że przesadziłem albo że tak nie powinno być. Wręcz to wszystko, co się działo, wręcz mnie pobudzało w tą drugą stronę, taką, że nawet gdybym miał nie istnieć, to tego nie odpuszczę. No rozumiem tę postawę życiową i myślę, że też z niej wynika pewna jakość i wyjątkowość w festiwalu. Edycja 2025 za nami, przed nami edycja 2026. 7-9 sierpnia, Dolina Trzech Stawów. Znamy już kilku wykonawców, ale to jest ledwie kilka procent tego line-upu. Może kilka to za mało. Ale tak... Tak myślisz? Takie lepsze kilka. O, dobra. No dobrze, to zostawimy obliczenia tym, którzy chcą się w to pobawić. Na dzisiaj wiem, że przygotowałeś kilka kolejnych nazw i podzieliliśmy sobie to strategicznie również na dwie części naszej rozmowy. Myślę, że pora na tę pierwszą. Ja tą strategię już zapomniałem, ale w związku z tym, że mamy ich sześciu, to podzieliłem sobie to na pół. Więc zacznę od pierwszej trójki. Z przyjemnością zapowiadam, że na przyszłorocznej edycji Off Festiwalu, który będzie obchodził 20-lecie funkcjonowania, ale to nie będzie 20 edycja przez to, że dwie edycje zostały wykasowane przez pandemię. No ale 20 lat to jest 20 lat. No, jakoś się trzymamy 20, wiek. 20 lat. Więc z przyjemnością zapowiadam, że na kolejnej edycji festiwalu w 2026 roku po świetnie przyjętym koncercie Ralphie Chu czy Marii Jose, jak to mówiłeś? Jegro, pięknie. Wystąpi kolejny artysta hiszpańskiej sceny. Zresztą chyba na dzień dzisiejszy najbardziej dynamicznie się rozwijający i wychodzący coraz bardziej poza jakby swoje rejony, który nazywa się Rusowski. To jest jeden. Kolejny, myślę, że znany w Polsce i posiadający silny fanbase artysta, który już jakiś czas temu, dosyć długo, bo to już minęło wiele lat od ich ostatniego koncertu w Polsce, ma silny fanbase w naszym kraju. Myślę, że tutaj nie będziemy się jakoś tam specjalnie rozpowiadać, ja przynajmniej, na temat tego zespołu, bo są tacy, którzy w Polsce, którzy wiedzą na ich temat dużo więcej ode mnie, więc powiem tylko, że będzie to zespół The Drums. I ostatni artysta, którego dzisiaj ogłaszam w tym wejściu, to jest jeden z zespołów, który w pewnym sensie jakby gdzieś tam kształtował moją jakby świadomość muzyczną. Był początek lat 90. Ja odrzucałem wszystko, co było związane z grunge'em, a przyjmowałem wszystko, co było związane z gitarową muzyką z Wielkiej Brytanii, z Wysp, czy tam z Europy, ale głównie z Wielkiej Brytanii. Byłem antygrunge'owcem. To się potem bardzo mocno zmieniło, bo się zaprzyjaźniłem z Sub-Popem, ale, ale wtedy, na początku lat 90. byłem antygrunge'owcem. Było kilka zespołów, które się w Stanach w tamtym czasie, które się wybijały trochę poza tą modę. A jednocześnie był to zespół, który całkiem dobrze dogadywał się z tym środowiskiem, ale był inny, szukał czegoś innego. I tym zespołem był zespół Sunday Real Estate, który nigdy nie grał w Polsce. Miałem okazję zobaczyć ich na żywo wiele lat temu. Był to jeden z najlepszych koncertów, jaki w życiu widziałem. Pod kątem i wykonawczym, i brzmieniowym, no wszystko tam się zgadzało. Ich debiutancka płyta Diary jest jedną z takich najważniejszych chyba płyt, które w życiu gdzieś tam do mnie dotarły, więc no, taka bardzo emocjonująca chwila, podczas której można powiedzieć, przechodzą ci ciarki po plecach. A więc Rusowski, The Drums i Sunday Real Estate to ta pierwsza grupa z tych sześciu artystów, których dzisiaj ogłaszamy. No myślę, że nie tylko mnie przebiegały ciarki po plecach, jak o tym opowiadałeś, bo wydaje mi się, że na liście takich legend gitarowych, tego gitarowego grania lat 90. alternatywnego, indie, jakkolwiek zwał, emo, tak, też w tym przypadku musi paść. To jest kolejna nazwa, którą Off Festival ma na koncie tak naprawdę. Myślę, że mega się cieszę, że to jest powód rzeczywiście do dumy i to będzie wielkie wydarzenie z pewnością Off Festivalu 2026. To słuchamy w takim razie. Pozwolisz, że sięgniemy po tę płytę, o której już wspomniałeś, czyli po Diary, Sunday Real Estate, teraz w rotacji. We'll be right back. Jeremy Innick, Sunny Day Real Estate. Tak rozpoczyna się ich debiutancka płyta Diary 7, rok 1994. Legenda z Seattle, która przybędzie na OFF Festival w 2026 roku. Wspaniała wiadomość. I to nie jest ostatnia wiadomość odnośnie OFF Festiwalu, dobrze mówię? Tak, to pozostało nam jeszcze trzech artystów z dzisiejszego ogłoszenia. Kolejny, czwarty, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Nowego Jorku, to kiedyś duży kolektyw, zaczynający od fascynacji skateboardingiem, a potem przechodząc powoli w bardziej dorosłą stronę, zafascynowany muzyką i innymi działaniami artystycznymi wokół, posiadający własną wytwórnię, wydającą Johna Glaciera na przykład, czy Snow Strippers, niestety zespół, który miał w tym roku zagrać na OFF-ie, ale z jakichś tam swoich powodów nie zagrał. Mówię oczywiście o zespole Surf Gang, który kiedyś był bardzo liczny, dzisiaj już jest mniej liczny, zostali ci najważniejsi, ale cały czas funkcjonują i cały czas nagrywają świetne numery i robią bardzo dużo nieszablonowych rzeczy wokół swojej muzyki. Kolejny artysta, myślę, że podobnie jak The Drums, cieszący się w Polsce dosyć dużą undergroundową popularnością. To nie będzie jego pierwszy koncert w Polsce, ale na pewno pierwszy na OFF Festiwalu. Długo ich zresztą w Polsce nie było. Pochodzący z Australii, Hate Rock, tak? Dzisiaj się dowiedziałem, że Hate Rock, bo do tej pory, że tak powiem, tak, wymieniałem go literami. No i na koniec... Na koniec, no w zasadzie, no taki, no nie wiem co mam, no Black Country, New Road, no, no taki zespół, tak? Wszyscy czekali na to ogłoszenie i myślę, że nie, to już czekali w tym roku, przepraszam, będą w 2026, a więc Surf Gang, Hate Rock i Black Country, New Road to artyści, którzy zamykają drugą, że tak powiem, grupę z sześciu ogłoszonych dzisiaj. Może podsumuję. Rusowski, Surf Gang, The Drums, Hate Rock, Sound Real Estate i Black Country New Road. To artyści, którzy dołączają do line-upu OFF Festiwalu 2026, który odbędzie się jak zwykle w Katowicach, Dolinie Trzech Stawów pomiędzy 7 a 9 sierpnia. Właściwie nie mam nic do dodania, ponieważ wygłosiłeś zarówno swoją, jak i moją kwestię. Naprawdę? Dziękuję ci bardzo. Nie, po prostu już wszystkie kluczowe informacje padły. Mam nadzieję, że dalej będę tu pracował. Kolejny świetny rzut, jeżeli chodzi o ogłoszenia OFF Festiwalu. Mamy już, jeżeli dobrze liczę, 12-13 nazw ogłoszonych. Tak. Jeszcze sporo przynajmniej. Miałeś rację, że to te kilka procent było wcześniej. Tak, mi się wydaje. Ale powiedz proszę, czy już wiesz, kiedy się możemy zobaczyć następnym razem? Z tego co wiem, to tak umawiamy się w cyklach co dwutygodniowych, natomiast w związku z tym, że się zbliża specyficzny okres, nie wiem, czy się wyrobimy jeszcze w tym miesiącu, ale będziemy nad tym pracować. Jeżeli się nie wyrobimy, to się na pewno zobaczymy na początku następnego dobrze, roku. To dzwonimy się jeszcze w takim tak, razie. Tak, tak. Ja się muszę do tego dobrze przygotować. Dobrze. No oczywiście, to są poważne rzeczy, więc nie chcemy, żebyś tutaj był nieprzygotowany, chociaż nigdy się to nie zdarzyło w historii naszych spotkań. Wspaniałe wieści. Dziękuję bardzo. Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festiwalu, był dzisiaj w rotacji z nami. I posłuchamy teraz Black Country, New Road, Besties. Wanna play forever? How long can I? Besties, tak grał zespół Black Country New Road na tegorocznej trzeciej swojej płycie Forever How Long i z tym materiałem przyjedzie na festiwal między 7 a 9 sierpnia 2026 roku. To jedna z sześciu nazw, które dziś Artur Rojek ogłosił na naszej antenie. Poza tym The Drums, Hate Rock, Rusowski, Surf Gang i myślę, że dla wielu ogromne to wydarzenie Sunny Day Real Estate. Mamy jak zwykle też karnety dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Gosia Jakubowska jest już przy mailu rotacja@polskieradio.pl. Myślę, że dzisiaj zadanie będzie proste. Proszę napisać, na czyj koncert z tego grona czekacie najbardziej. rotacja@polskieradio.pl. Zapraszam i myślę, że jeszcze z tego grona zostaniemy chwilę muzycznie w tym gronie. O, tak może. The Drums. To moja ulubiona ich piosenka, więc z przyjemnością dzisiaj podwójną po nią sięgam. I Felt Stupid. I felt so stupid. You were standing there. You were combing your hair so unaware. I felt so silly. You couldn't see me. I know you love your family. I'm sure you love your family. But come stay with me. Selfishly, baby. And how I live my life too selfishly, baby. And how I live my life too. 2009 rok, to było lato, Summertime, epka grupy The Drums, na której między innymi Let's Go Surfing i ta piosenka również, I Felt Stupid, od zawsze, od początku moja ulubiona ich, ale to nie znaczy, że jedyna. I nieprzypadkowo też latem pojawią się w Polsce na kolejnym koncercie, bo są wśród ogłoszonych dziś wykonawców nadchodzącego OFF Festiwalu. 20 minut do 20, pora na naszą rotacyjną płytę tygodnia. W tym tygodniu to Shine, nowy album Tobiasa Jesso Juniora. Na co dzień pisze piosenki dla wielkich gwiazd, a swoją solową płytę wydał po 10 latach przerwy. Black Magic to teraz przed nami. You got black magic. Curse my mind around. Loving you is worse than customer service. Can you imagine that? You's a jackrabbit. You run like there's dogs around. I'm chasing my tail, wanna leave the shit behind, going nowhere fast. I'm trying to look away, I can't avert it. Everyone she touches turns to stone. I'm stuck inside her, can't lead out the world. I'm hypnotized, I'm hypnotized, I'm hypnotized, I'm hypnotized. My friends say you gotta get out. Nasza płyta tygodnia w tym tygodniu, Shine, Tobias Jesso Jr. Bardzo udany album, a ten utwór szczególnie, chociaż to tylko 2 minuty, ale jest za to ten błogi niedosyt. Przed nami jeszcze jedno nagranie z płyty wydanej w ostatnich tygodniach, ale o tej płycie to już się nawypowiadałem w samych superlatywach. Westerman teraz w rotacji. Nevermind. Nevermind. Flow, sing, pass the time. She fingered the muddy ground and sold me all the luck she's finding. I lingered, as people do, we fall into a truce that's binding. Never mind. Never mind. All these voices never mind. You are angry with something that is not there. In the bramble, in the summertime of care. Never mind. What I said, though I forgot, I meant it. What I said, though I forgot, I meant it. I meant it. Well, never mind. Never mind. God, I meant it, what I said. Never mind. Ze znakomitej tegorocznej płyty Jackal's Wedding to Westerman i Nevermind. A muzycznie rotację dzisiaj zamkniemy z tymi, którzy przyjadą na OFA w przyszłym roku. Raz jeszcze Sunny Day Real Estate. Tym razem sięgniemy po ich płytę How It Feels, Every Shining Time You Arrive. To teraz przed nami. Thank you. Every Shining Time You Arrive to Sunny Day Real Estate. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Ania Lalka i Kuba Mrożewski. My już dziękujemy, ale w rotacji to jeszcze nie wszystko. Na koniec naszego spotkania, tak jak przez cały tydzień, prezentujemy fragment powieści Wojtka Sokoła Wesołych Świąt. Dziękujemy i zapraszamy. Cześć, tu Wojtek Sokół. Do tej pory znaliście mnie pewnie głównie z rapu. Napisałem pierwszą książkę. Teraz w trójce można posłuchać fragmentów Wesołych Świąt. Hajs zbieram od dobrych kilku lat. Jako przykrywkę produkujemy z Magdą biżuterię. To znaczy nic nie produkujemy, tylko zamawiamy w Chinach szare kamienie wypełnione śladowymi ilościami złota w szczelinach i zagłębieniach. To są takie zwykłe kamyki, jakie zdarza ci się kopnąć na ulicach każdego miasta, nawleczone na cienkie sznurki. Ogarnęła to i projektuje Magda. Wymyśliła też nazwę Laur, która łączy francuski rodzajnik ze słowem aur, a to kojarzy się z łacińskim słowem aurum, czyli złoto, a dodatkowo z aurą. Miało brzmieć luksusowo. Wynajęliśmy małe miejsce, które wyposażyliśmy tak, aby przypominało wnętrze najbardziej prestiżowego jubilera. Wszystko w złamanej bieli. Szeroka lada, długie zasłony, sztukaterie. Dwa fotele i lustra w grubych rzeźbionych ramach. Do tego wiele lamp dających ciepłe światło. Magda miała do tego rękę. Położyliśmy towar w prostokątnych ramkach na pluszowym materiale i wystawiliśmy na sprzedaż. Oczywiście drożej niż realnie powinien kosztować, ale nie miało to żadnego znaczenia. Te ceny miały być w kit, tak jak cały ten biznes. Te drogie kamyczki to dopiero początek, właściwie podkładka do podkładki. Tańszą dla nich alternatywą w naszym sklepie była młodzieżowa linia Aurex by Laur, która na pierwszy rzut oka była prawie tym samym. Tyle, że wykonana była z plastiku przypominającego kamyk z wgłębieniami barwionymi farbą w złotym kolorze. Te pierwsze miały robić wrażenie towaru premium, a te drugie być jak najtańsze i wyglądać podobnie. Wszystko razem miało być sposobnością prania hajsu. Droga linia miała leżeć i błyszczeć w małym butiku na Mokotowskiej, a odbywać się w nim miały transakcje, w których 90% klientów robi zakupy gotówką, kupując produkty z tańszej linii. Łapiesz? Zastanawiasz się pewnie nad tym, że skoro i tak był to bałach, to czemu mieli kupować akurat tę tańszą? Prosta matematyka. Średni koszt wyprodukowania takiej plastikowej bransoletki już na gotowo, z transportem i cłem, wynosił 15 zł. U nas w gablocie leżała za 300. A żeby uzasadnić tak wysoką cenę tych plastikowych kamyków, mieliśmy tę droższą, oryginalną linię Laur, gdzie najmniejsze kolczyki z jednym kamyczkiem startowały od dwóch koła. Nie liczyliśmy na prawdziwych klientów. Opłacało się to po prostu nabijać na kasę w kit, nawet jak mielibyśmy wyrzucać ten niby sprzedany towar do śmieci. Cały ten brand i model biznesowy to miała być lipa. Dla zwiększenia wiarygodności robiliśmy wszystko, co należy. Wykupiliśmy reklamy w prasie i w sieci. Magda była kiedyś modelką, więc miała sporo znajomości, dzięki którym ogarnęliśmy zajebistą sesję zdjęciową oraz grafiki. Nasz produkt wydawał się luksusowy. Przebitka była taka, że efektywność prania wynosiła 5%. To co najmniej dwa razy lepiej niż u najlepszych ludzi na mieście. Nigdy jednak nie przewidzielibyśmy scenariusza, który się wydarzył. Otóż marką Laur naprawdę zajarały się te wszystkie bogate cipy. Pewnie było to po części zasługą wyczucia estetycznego Magdy oraz naprawdę dobrze zrobionej kampanii. Ale przede wszystkim stało się to dzięki idiotycznie wysokim cenom. Te dupy po prostu zajarały się drogimi rzeczami, niezależnie od tego, czym te rzeczy dokładnie były. Z czasem szczeliny kamyczków zaczęliśmy wypełniać też srebrem i platyną, robiąc większe widełki cenowe, a najdroższe z naszych produktów, robione we współpracy ze znanymi artystami, wycenialiśmy na 40 koła. Tak. Po dwóch latach współpracować z nami chciał już każdy artysta albo dziwny pedał ubrany w futro i okulary na pół mordy. Co więcej, na fali popularności podstawowej linii zaczęła nam się wśród małolatek sprzedawać też ta tańsza, przeznaczona de facto do utylizacji. Odnieśliśmy niezamierzony, realny sukces w tej branży. Zarówno w segmencie premium, jak i aspirującym. Na łamach polskiej edycji Vogue'a jakieś dziennikarki zachwycały się nową falą biżuterii. Elle wspominał o perle polskich marek, a środowisko przećpanych dzieciaków spod Nuansa po przełomowym wyniesieniu tkanki miejskiej na piedestał. Serio, usłyszałem to kiedyś od jakichś dwóch kretynek przypadkiem przy barze. Wynoszenie tkanki miejskiej na piedestał. Ja co to w ogóle znaczy? Ja oczywiście byłem w tym wszystkim schowany. To nie są czasy Pershinga czy Słowika. Daleko mi do nich pod względem możliwości, popularności i zasięgu. Ale i dziś dziennikarzyny potrafiłyby pewnie dojść do tego, kim jestem. a potem już tylko nagłówki w brukowcach i na pudelku w stylu znana bizneswoman Magdalena Suma od lat pozostawała w związku, a także ma córkę z Bogdanem Lemonem, zwanym w środowisku przestępczym jako Cytrynowy. Wiedzieliby dzięki jakimś życzliwym frajerom z ulicy, bo charakternych ludzi już prawie nie ma. Nawet jak któryś na psach się nie to żeby pogonić coś do pudelka byłby pewnie pierwszy. Dlatego nikt nie kojarzył mnie z luksusową marką Laur, jej tańszą linią Aurex, ani nawet z Magdą Sumą, właścicielką tej marki, z którą żyłem od 8 lat i miałem wspólną 5-letnią córkę Marysię. Nie wiedzieli o tym ani moi znajomi, ani Magdy. Nigdy w Polsce nie pojawialiśmy się publicznie razem, nie spędzaliśmy tu wakacji, ani nie chodziliśmy razem na zakupy. Mieszkaliśmy w dwóch przylegających do siebie bliźniakach na Zawadach, które celowo otynkowaliśmy nawet na inne kolory. Co bardzo Magdę, jak już wiecie, estetkę z wyczuciem. Po zakupie obu części bliźniaka połączyliśmy je ze sobą wewnętrznymi drzwiami. Magda, jako samotna matka i kobieta sukcesu, stała się gwiazdą oraz idolką wszystkich kobiet, a przede wszystkim zagorzałych feministek. Udzielała wywiadów, chodziła na jakieś gale Kosmopolitana i urodziny Witkaca, a ja tkwiłem w ulicznym bagnie, w którym wcale nie chciałem już być, ale z którego trudno się było wycofać. To był drugi fragment mojej debiutanckiej powieści Wesołych Świąt. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Wydałem. Taka tam bajeczka, mordo. Zapraszam. Wojtek Sokół. To był fragment powieści Wojtka Sokoła Wesołych Świąt. Muzyki użyczył Łukasz Borowiecki. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Dziennikarz potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu. Potrafili dzwonić i puszczać przez telefon. Zostawcie Titanica, 10 w skali Buforta. Prawda. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład bezprzewodowe douszne słuchawki Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł. Teraz za jedyne 69. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 10. Festiwal Muzyczny 3-4. Konteksty, kontrasty, konfrontacje. Zapraszamy na koncert specjalny z okazji jubileuszu 80-lecia Ruchu Muzycznego. W programie muzyka Stefana Kisielewskiego i Zygmunta Mycielskiego. Wśród wykonawców Joanna Wreszel, Bartłomiej Kominek, Tomasz Konieczny i Lech Napierała. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 7 grudnia, godzina 19. Bilety do nabycia na Polskie Radio, bilety24.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy.